أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Değerli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah yapmaya çalışacağım ders, davetçide bulunması gereken vasıflar başlığı altında olacaktır. Devamlı hatırlarsınız şunu ifade ediyoruz ki bizler her ne kadar meseleleri hakkı ile bilen, yerli yerine oturtan, istenildiği manada mütekamil insanlar olmamamıza rağmen hasbel kader bu davanın davetçileri olarak önde gitmeye çalışıyoruz. Yani bu işi beceremesek de hasbel kader ister istemez bu bataklıkta bildiğimizi yarım yamalakta olsa anlatmaya çalışıyoruz. Rabbim ileriye yönelik daha güzel bir davetçi olmamız ve olmanız açısından gerek Kerim kitabında ve gerekse Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesinde bizlere yönelik güzel nasihatlerde bulunmuştur. Biz inşallah bugün Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabındaki ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de temiz sünnetindeki bu nasihatlere biraz kulak verir isek İnşallah bu yolda Rabbimiz bizlerin eliyle birilerine inşallah hidayet nasip eder. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi İslam'ın güzel görüp sevmiş olduğu en önemli, en güzel müesseselerden birisi emri bil ma'ruf ve nehyanil münker manasında olan ıslah müessesesidir. Yani iyiliği emretme ve kötülükten de nehyetme manasında olan ıslah müessesesi İslam'ın en güzel görüp sevmiş olduğu müesseselerden bir tanesidir. Bunun yanı sıra yine İslam'ın çirkin görüp kınadığı müesseselerden bir tanesi de iblisin dini olan, iblisin davası olan ifsat müessesesidir. Kendisine kıyamete kadar mühlet verilen iblis ve avanelerinin görevi, bildiğiniz gibi, ifsat müessesesinin yürürlükte olmasını sağlamaktır. Sürekli bu müesseseyi ayakta tutup, irili ufaklı, elinden gelen bütün fırsatları değerlendirerek insanlığı ifsad etmek için uğraşmaktadır ve çaba sarf etmektedir. Allah'ın yeryüzünde halifesi olan müminlerin görevi ise ıslah müessesesinin yürürlükte olmasını sağlamaktır. Yani iblisin görevi ifsat müessesesinin yürürlükte olmasını sağlamak, Allah'ın yeryüzünde halifesi olan iman edenlerin, müminlerin, muvahhidlerin görevi ise ıslah müessesesinin yürürlükte olmasını sağlamaktır. Değerli kardeşlerim, öyleyse Allah'ın yeryüzünde halifesi olma şerefine nail olan iman ehli bizlerin iyilik ve kötülüğün ne olduklarını, iyiliği emir ve kötülükten sakındırmanın manasını, bu alanda kimlerin ve nasıl mücadele edeceklerini ve ayrıyeten bu önemli müessesenin sınırlarını en güzel bir şekilde tespit edip öğrenmek ve uygulamak en önemli vazifelerimizdendir. Unutmamak gerekir. Çünkü bu daveti yapmak isteyen inananların, insanların, yani diğer bir ifadeyle davetçilerin yolun başlangıcında öğrenmeleri, uygulanmaları gereken çok önemli prensipler, çok önemli esaslar ve çok değerli edepler ve adaplar vardır. İşte bu sohbetimizde inşallah üzerinde durmaya gayret göstereceğimiz husus, bu önemli esas ve edeplerin izahı ve beyanı mahiyetinde olacaktır. Çünkü değerli kardeşlerim, bu görevin sorumluluğunu omuzlarında taşıyanlar, davet ve irşat içinde olgunlaşmamışlar ise, bunlardan ümmete emanet edilmiş olan meseleleri yerli yerine koymaları beklenemez. Yani eğer bu göreve ait bir takım kurallar öğrenilemez ise, bu kurallar istenildiği şekilde uygulanmaz ise, bu görevi omuzlarında taşıyan kimselerden istenildiği manada bir hizmetin beklenmesi mümkün değildir. Onun içindir ki davetçi de, diğer bir ifadeyle ıslahçı da bulunması gereken önemli vasıflar tespit edilmeli ve bunlar neler ise bunların acilen tatbik edilmesi, ta ki ıslah görevinin istenildiği manada verimli olabilmesi için. Sözü fazla uzatmaya gerek yok değerli kardeşlerim. Davetçide bulunması gereken en önemli vasıflardan başta geleni unutmayın ki, davetçinin davet edeceği konu ile alakalı malumatının olmasıdır. Davetçinin, ıslahçının, başka bir ifadeyle insanları, toplumu davasına çağırmış olduğu kimsenin davet edeceği konu ile alakalı, davası ile alakalı malumatının, bilgisinin olması gerekir. Yani ne yaptığını ve neye davet ettiğini iyi bilen bir insan olması gerekir. Aksi halde Rabbisinin bu konudaki şu ayeti celilesiyle tezat bir duruma düşer. Rabbimiz Kerim kitabında şöyle buyuruyor: وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi yaptığından sorumludur. Hatırlarsınız İsra suresi ayet 36. Yusuf suresi 108. ayeti celilesinde Rabbimiz yine şöyle buyuruyor. Ey Muhammed, onlara de ki işte bu benim yolumdur. Ben bana tabi olanlarla birlikte basiretle, yani bilinçli ve şuurlu bir şekilde Allah'a davet ediyorum. Evet değerli kardeşlerim, bu son zikrettiğimiz ayeti celileye bir daha dikkat ederseniz, ey Muhammed de ki işte bu benim yolumdur. Ben bana tabi olanlarla birlikte basiretle, yani bilinçli ve şuurlu bir şekilde Allah'a davet ediyorum. Bu gösteriyor ki değerli kardeşlerim, Allah'ın razı olduğu ve istediği davetçiler şuurlu ve basiretli bir şekilde neye davet ettiğini bilen davetçilerdir. Evet, ne yaptığını, ne ettiğini bilen, atmış olduğu adımın nereye gittiğini bilen davetçilerdir. Kimleri neye davet ettiğinin şuurunda, basiretinde olan, yani birilerinin davasına doğru dediğinden dolayı davasını doğru kabul edip ona davet eden kimseler değil, davasının bizatihi hak ve doğru olduğuna kanaat getirmiş, inanmış, iman etmiş, onu yaşayan ve ondan sonra da davet ettiği kimseleri hak ve doğru bir şeye davet ettiğini çok iyi bilen bir kimsedir. Aklı başında, şuurlu bir davetçi değerli kardeşlerim. Yani davetçi her şeyden önce bu prensibi, bu vasfı kendisinde oluşturması gerekir. Birçok zavallının yaptığı gibi daha davasının doğruluğu veya eğriliği hususunda herhangi bir malumatı olmadan körü körüne, basiretsizce abisi dedi diye, üstadı dedi diye, şeyhi dedi diye insanları o peşine, körü körüne peşine takıldığı davaya davet eden kimseler olunmamalıdır. Bu şekilde insanların basiretli bir takım kimselerle karşı karşıya geldiklerinde davalarını anlatmaya çalıştıklarında görülecektir ki bunlar hiçbir zaman tesirli olamayacaktır ve olduğu yerde de ne yapacaklardır? Kalacaklardır. Ya da değerli kardeşim, kardeşlerim, devamlı sohbetlerimizde de gördüğümüz gibi körü körüne, inadına ne yapacaktır? Karşınızda direneceklerdir. Hulasa, mevzunun bu babı ile alakalı sözü fazla uzatmadan diyoruz ki davetçide bulunması gereken en önemli vasıf değerli kardeşlerim, davetçinin davet edeceği konu ile alakalı malumatının olması gerekir. Hemi davasının haklılığını bilen, onu ispat eden, onu yaşayan kimse olacak. Hemi de davet ettiği hangi mesele olursa olsun, o mesele ile alakalı delilleri rahatlıkla aktarabilen bir yapıya sahip olması gerekir. Bunun akabinde davetçide bulunması gereken vasıflardan bir tanesi de, ki bu da çok çok önemlidir, ilmiyle amil olan birisi olmasıdır. Yani insanları davet ettiği şeyi ilk önce kendisi tatbik eden, ilk önce kendisi yaşayan birisi olmalıdır. Davet ettiği mevzuyu, meseleyi ilk önce kendisi tatbik eden birisi olmalıdır. Allahu Azze ve Celle bu konuda şöyle buyurmaktadır. Ya eyyühellezine amenu lime tekulûne mâ la tef'alûn kebure maktan indallâhi en tekulû mâ la tef'alûn. Ey iman edenler, neden yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah indinde çok büyümüş ve sizin için bir gadaba dönüşmüştür. Saf suresi ayet 2 ve 3 değerli kardeşlerim. İkinci bir ayeti celile اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Siz kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? Bakara suresi ayet 44. Evet değerli kardeşlerim, görüldüğü gibi bu iki ayeti celilede ilmiyle amil olmayan kimseler ne yapılmaktadır? Açık ve net bir şekilde kınanmaktadır. Neden yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah indinde çok büyümüş ve sizin için bir gadaba dönüşmüştür. Bu birinci ayeti celile. İnsan davetinde yapmadığı şeyleri karşı tarafa aktarmaya çalışır ise işte Rabbisinin bu ayeti celilesiyle tezat bir duruma düşmüş olur. Öyleyse davetçi bu ikinci kural dediğimiz ilmiyle amil olan birisi olmalıdır. İlmiyle amil olan birisi olmalıdır. İkinci ayeti celilede ise siz kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? Kitabı oku, sünneti oku, insanlara iyiliği emret, insanları kötülükten nehyetmeye çalış ama kendini unut. İşte bu da yine Allahu Azze ve Celle'nin ilmiyle amil olmayan, sözüm ona, davetçileri, nasihatçıları kınayan delillerden bir tanesidir değerli kardeşlerim. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise ilmiyle amil olmayan davetçilerin akıbetlerinden şöyle bahseder. Buhari'deki bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şunu anlatmıştır. Kıyamet günü bir adam getirilip ateşe atılır. Daha sonra bağırsakları çıkarılır. Değirmende merkebin döndüğü gibi bağırsaklara bağlı olarak döner durur. Ateşe atılmış olanlar oraya toplanarak, "Be adam, sana ne oldu? Sen bizlere iyiliği emredip kötülükten de nehyetmiyor muydun?" diye sorarlar. O da der ki, "Sormayın. Size iyiliği emrediyordum fakat kendim bunu yapmıyordum. Sizi kötülüklerden nehyediyordum fakat kendim bunu işliyordum." diye cevap verir. Dikkat ederseniz bu hadis-i şerifte de yine ilmiyle amil olmayan, yani insanları hakka davet eden kimselerin ilmiyle amil olmadıkları sürece kendilerine bir faidesi olmayacaktır ahirette. Enes İbni Malik'ten gelen başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bana İsra gecesi ateşten makaslarla dudakları kesilmiş bir takım insanlar gösterildi. "Ey Cebrail, bunlar kimdir?" diye sordum. "Cebrail, bunlar senin ümmetinden insanlara iyiliği emredip de kendilerini unutan, kitabı okuyup da bildiklerini düşünmeyen hatiplerdir." diye buyurdular. Evet değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme İsra gecesinde, yani Miraç gecesinde kendisine bir takım insanlar gösteriliyor ve bu insanların Ateşten makaslarla dudakları kesiliyor ve soruyor, bunlar kim ey Cebrail? Cebrail cevap veriyor, bunlar senin ümmetinden insanlara iyiliği emredip kendilerini unutan, kitabı okuyup da bildiklerini düşünmeyen, bildikleriyle amel etmeyen hatiplerdir diyor. İbn-i Hibban'ın sahihinde ve Beyhaki'nin sünnünde bu hadis-i şerif değerli kardeşlerim. Artık bu ve bununla eş manalı delillerin de ifade ettiği gibi davetçinin en büyük gayesi kitap ve sünneti ilk önce kendisinin yaşaması ve bunun ardından da başkalarının bunu yaşaması için çaba sarf etmesidir. Değilse davetinde başarılı olamayacağı gibi sözlerinde de tesirli olamayacağı gibi ahirette de işte görüldüğü gibi hadislerde elim bir azaba düçar olacaktır. İşte böyle bir akıbeti tefekkür eden basiretli davetçiler, şuurlu ıslahçılar bu uğurda koşmalı ve bu uğurda yorulmalıdırlar. Yani davetlerinin tesirli olabilmesi için Allah'ın bu insanların elleriyle birilerine hidayet vermesi için bunlar her şeyden önce bu davanın ilmini bilen, bu davanın ne olduğunu iyi bilen ve ondan sonra bildiği ile amel eden kimseler olmalıdırlar. Evet. Ve yine değerli kardeşlerim, şuurlu ve basiretli bir davetçide bulunması gereken vasıflardan bir tanesi de öğüdünde ve davetinde yumuşak ve hikmetli olmasıdır. Öğüdünde, nasihatinde, davetinde hikmetli olması, davetinde yumuşak olması gerekir. Bu bahsini etmiş olduğumuz kural, bahsi edilen bu kaide gerçekten değerli kardeşlerim, bu ikisinden sonra, yani mesele ile alakalı ilim edinme ve ondan sonra da o ilmi ile amelden sonra gerçekten dışarıya yönelik en mükemmel kurallardan, vasıflardan bir tanesidir. Davette yumuşak ve hikmetli olunmasıdır. Ben her şeyden önce kendim için, ondan sonra da siz değerli kardeşlerim için, hasreten bu vasıfla, bu kural ile Rabbimizin bizi vasıflandırmasını niyaz ediyorum Rabbimden. Çünkü bu gerçekten hepimizin hemen hemen istisnasız pot kırdığı vasıflardan bir tanesidir. Yani bunu istenildiği manada kavrayamamış olan bizlerin bu hususta Rablerine çok çok dua etmeleri gerekir. Yani bunun üzerinde gerçekten böyle parantez açtığımız parantezi genişletmemdeki kastın gerçekten bunun, yani davette yumuşaklığın ve hikmetin çok önemli bir vasıf olduğundan dolayıdır. Böyle bir davetçi insanları Hakk'a davet ederken yumuşak ve hikmetli bir yol takip ederse insanların buna karşı gösterecekleri karşılık gerçekten çok farklı olacak. Akıllı, şuurlu, basiretli bir insan dinin ahkamını ihtiyacı olanlara öğretirken bu kuralı mutlaka ve mutlaka uygulamalıdır. Efendi olmalıdır, ağırbaşlı olmalıdır, karşı tarafı incitmemelidir, karşı tarafı kırmamalıdır. Değil mi ki bu davada, bu işe soyunduk, bunu mutlaka yapma mecburiyetimiz vardır değerli kardeşlerim. Böyle bir ıslahçı, böyle bir davetçi Rabbisinin şu delillerini aklından çıkarmaması gerekir. Allahu Azze ve Celle Nahl Suresi 125. ayeti celilesinde şöyle buyuruyor: Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِلَى آخِرٍ. Sen hikmetle, güzel öğütle Rabbinin yoluna davet et ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Evet değerli kardeşlerim, sen hikmetle, güzel güzel öğütlerle Rabbinin yoluna davet et ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Nahl suresi 125. ayet-i kerime. Yine Ali İmran suresi 159. ayeti celilesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: Allah'ın rahmeti sebebiyledir ki sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı yürekli olmuş olsaydın onlar senin etrafından dağılır giderlerdi. Allahu akbar. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitap, Allah'ın rahmeti sebebiyledir ki sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılır giderlerdi. Öyleyse biz de eğer gerçekten bu vasıf çok çok önemli bir vasıfsa, ki öyledir, öyleyse biz de Rabbimizden bizi bu hususta rahmetiyle esirgesin, rahmetiyle korusun, yani bize bu hususta merhamet etsin, rahmet etsin ve bize yumuşaklığı öğretsin, bize kaba ve katı davranmaktan bizi uzak eylesin değerli kardeşler. Evet. Davetteki bu vazgeçilmez uslup değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin Musa ve Harun'u Firavun gibi bir melune dahi gönderdiğinde özellikle emredilen bir usluptur. Eğer Rabbinizin kitabını okuduysanız, Rabbimiz bu hususta bakın ne buyuruyor: Ey Musa ve Harun, Firavun'a gidin. Çünkü o azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır ve korkar. Taha suresi 43 ve 44 değerli kardeşlerim. Görüldüğü gibi burada da Firavun gibi bir melune dahi davete gidildiğinde ona yumuşak davranılmasından bahsediyor Allahu Azze ve Celle. Şimdi burada dikkat ederseniz değerli kardeşlerim, herhalde Allahu Azze ve Celle Firavun gibi bir melunun iman edip etmeyeceğini çok iyi bilen bir Rabb'dir Sübhanehu ve Teala. Yani onun iman etmeyeceğini bildiği halde ona yumuşak davranılmasını söylüyor. Belli ki burada davetçilere yönelik bir mesaj vardır. Öyleyse bu mesaj herhalde, Rabbim en iyisini bilir, herhalde Firavun gibi bir melun dahi olsa davet edeceğiniz kimse, kişi, ona bile yumuşak davranın. Öyle mi? Ona bile yumuşak davranın. Evet. Çeker misiniz o kapıyı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şeriflerinde yumuşaklıktan mahrum olan hayrın tamamından da mahrum olur diyor. Sahih Müslim'deki bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu zikri geçen ifadesine de eğer dikkat ederseniz, yumuşaklıktan mahrum olan hayrın tamamından da mahrum olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şeriflerinde, bu da yine Müslim'dedir, yumuşaklık herhangi bir şeyde bulunursa onu muhakkak ki zinetlendirip güzelleştirir. Neyden de sökülüp alınırsa onu muhakkak ki çirkinleştirip kötüleştirir diyor. Ve yine bir hadis-i şerifleri, bu da yine Müslim'de ve Buhari'de zikrediliyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki Allah her hususta rıfk ile, yumuşaklık ile muamele etmeyi sever. Her hususta rıfk ile, yumuşaklık ile muamele etmeyi sever Allahu Azze ve Celle diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, davetçilerin en önemli sıfatlarından birisi olan, vasıflarından birisi olan bu haslet, davetçinin anlattığı ile insanların kalplerine Allah'ın izni ile tesir edebilme, onlara imanı sevdirip dine yönelmelerini başarabilme hususunda konusunda oldukça önemli bir vasıftır. Islahçı bir fert, davetçi bir kimse, nefret ettirici, rahatsız edici ve kızdırıcı tutumlardan da uzak durmalıdır. O, bildiklerinin tamamını ben şunu şunu da bak biliyorum dercesine adamın kafasına çakmaktan ziyade nasihat ve öğüdünü karşı tarafın müsait zamanlarını gözeterek onların duygularını okşayacak şekilde uzatmadan, karşısındakilere usanç ve bıkkınlık vermeden onun anlayabileceği şekilde yapmaya çalışması gerekir. Bu çok önemlidir değerli kardeşlerim. Şunu tekrar etmekte fayda vardır ki davetçi her duyduğunu, daha doğrusu akıllı ve basiretli bir davetçi her duyduğunu, her öğrendiğini yakaladığı insanın ibigine çöküp de şunu şunu da biliyorum dercesine, ben şunu şunu da öğrendim dercesine bir şeyler anlatmaktan ziyade karşı tarafın müsait zamanını, onun anlama kabiliyetini kavrayıp buna göre hareket etmesi gerekir. Tabii ki burada hassas olan bir noktayı da unutmamak gerekir ki o da dinin müsaade etmiş olduğu yumuşaklıkla yasak kılmış olduğu tavizi de birbirine karıştırmamasıdır. Yani dininin müsaade etmiş olduğu yumuşaklıkla yasak kılmış olduğu tavizi bazen birbirine karıştırarak taviz verip de yumuşak davrandığını söyleyenler gibi olmamak lazım. Birçoğunun yanlış telakki ettiği gibi hakkın anlatılması esnasında haktan hoşlanmayıp kızıp köpüren insanları davetçi kızdırmış manasında ele alıp da bu sefer anlatılması gereken şeyleri anlatmaktan geri durmamamız gerekir değerli kardeşlerim. Eğer böyle anlaşılırsa davette bizler için numune olan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davette birçok arızaları olduğu söylenmiş olur ki haşa bunun için mümkün değildir. Tabii ki bu son tabire de fırsat bilip yumuşaklığı elden de bırakmamak lazım. Hikmet sahibi, akıllı, liyakatlı ve ileri görüşlü davetçi, davet ettiği kimseye karşı yumuşak davranması ve onların cehaletlerine, hata ve bıktırıcı sorularına karşı sabırlı olması, onun derin anlayışından, onun bu hususta basiretli, şuurlu bir davetçi oluşundan kaynaklanır. Onun fakih oluşuna delalet eder bu husustaki anlayışlı ve kavrayışlı olması değerli kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soru soranlara yumuşak ve onlara verdiği cevaplarda da gayet latif davranırdı. Onlara sevimli bir muallim, mürşit ve arkadaş gibi yönelir, meseleyi anlayıncaya kadar açıklar ve anlatırdı. Enes radıyallahu anhu buyuruyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söyleyince anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı diyor. Ki Buhari'de zikrediliyor bu hadis. Yine Buhari'deki bir hadisi şerifte Aişe radıyallahu anha validemizden buyuruyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü dinleyen herkesin anlayabileceği şekilde açık. Bu son iki hadisi şerifle de neyi anlatmaya çalıştık değerli kardeşlerim? Bu son iki hadisi şerifle de konuşmalarımızda da net olmamız gerekir. Açık olmamız gerekir. Ve karşı taraf anlamadıysa tekrar tekrar usanmadan, bıkmadan mevzuyu anlatmamız gerekir değerli kardeşlerim. İkinci hadisi şerife eğer dikkat edersek herkesin anlayabileceği şekilde açık konuşurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen birilerinin davet ettiğine şahit oluyoruz. Sanki meseleyi anlamasın diye adam uğraşıyor. Hani bizim şu mezheplerle alakalı bize sorulan, bize tevcih edilen sorulara verilen cevaplarda görüldüğü gibi. Adam dört mezhebin hak olup olmadığını soruyor. Böyle bir soru yöneltiyor sana. Adam eviriyor, çeviriyor, işte biz Ebu Hanife'yi severiz de, işte biz efendime söyleyeyim Şafii'yi severiz de, işte onlar demişlerdir ki اِذَا ثَحَ الْحَد۪يسِ فَهُوَ مَسَبِ şeklindeki ifadelerle sanki karşı taraf anlamasın diye bir şeyler söylenmeye çalışıyor. Halbuki o adamın sormaya çalıştığı bizim anladığımız manada, bizim kavradığımız manada şu mezhep denilen şeyler doğru mu, hak mı? Adam sana bunu soruyor. İşte bu ve emsali deliller çerçevesinde bizim karşı tarafa net cevap vermemiz gerekir. Ve ondan sonra da anlatacağını anlatırsın. Senin anladığın ve kavradığın manada bir mezhep ve meşrep hak değildir değerli kardeşim, değerli arkadaşım. El-hakku min rabbik. Hak Rabbimizden inendir. Allah böyle bir hak ne kitapta ne de sünnette zikretmemiştir. Yani iman edebilmeniz için, Müslüman olabilmeniz için falan mezhebe veya filan mezhebe müntesip olmanız gerekir şeklinde böyle bir şey indirmemiştir. Çünkü bu adamların anladığı, bu adamların kavradığı ve bu adamların birbirlerine anlattığı şey mutlaka bir Müslümanın bir mezhebe tabi olması gerekir. Hatta vay mezhepsiz vay şeklindeki ifadeler vay dinsiz vay manasında kullanılıyor. Yani mezhep sanki bir din olarak telakki edilmiş. Haşa, eğer bir insan bir mezhebe tabi değilse bu adamın işi bitik demektir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum değerli kardeşlerim. Biz karşı tarafa açık ve net olmamız gerekir. Belki anlatmış olduğumuz şeylerde ilk etapta karşı taraf kızabilir. Karşı taraf köpürebilir. Karşı taraf ilk etapta hırçın davranabilirler. Ama unutmamamız lazım ki bu ilk önce böyle olur ama yavaş yavaş bu yumuşayacaktır. Sizin hakkı gerektiği şekliyle anlatmanız ve karşı tarafın da hemen buna kızması sizin onu kızdırdığınız manasına gelmez. İşte bura bazen karıştırılıyor. Hakkı anlattığımızda karşı taraftan herhangi bir tepki görüldüğünde hemen biz bundan vazgeçiyoruz. Yani karşı tarafa yumuşak davranmadığımız anlatılmaya çalışıyor. Halbuki bu yanlıştır. Siz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetlerinde Allah'ın Resulü her anlattığında hemen kalkıp boynuna mı sarıldığını insanların zannediyorsunuz? Allah Resulü'ne de tepki gösteriyorlardı. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da anlattığında karşı taraf kızıyordu. Ama bu Allah'ın Resulü'nün karşı tarafı kızdırdığı manasına gelmez değerli kardeşlerim. Hulasa sözü fazla uzatmayalım. Son okuduğumuz hadisi şerifin gereğince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü dinleyen herkesin anlayabileceği şekilde açık ve net idi. Öyleyse karşı tarafı açık ve net olma mecburiyetimiz vardır. İnsanları aldatmaya gerek yoktur. Benim anladığım manada bir mezhep var mı yok mu hocam? Senin anladığın bir manada mezhep yok değerli kardeşler. Bunu bu şekilde söylemen gerekir. Evet. Ve yine muhterem kardeşlerim, davetçide bulunması gereken güzel vasıflardan bir tanesi de şu olmalıdır. Kendisine haksızlık ve zulüm de etseler hakkı söylemekten geri durmamalı, halkı memnun etmeye çalışmamalıdır. Haksızlık da yapılsa, zulüm de yapılsa hakkı söylemekten geri durmayacaktır. Şuurlu ve basiretli bir davetçi. Hakkı memnun etmeye çalışmalıdır. Halkı memnun etmeye çalışmaması gerekir. Çünkü zalimlerin karşısında hakkı söylemekten dolayı ne rızkının kesileceğine ve ne de ecelinin yaklaşacağına şuurlu ve basiretli bir inanan bir Müslüman kimse inanmaz değerli kardeşlerim. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini aklından çıkarmaması gerekir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anhu'dan gelen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Hakkın söylenmesi gerektiği yerde hakkı söylemekten ve o büyük günü hatırlatmaktan sizi insanlara olan korkunuz engellemesin. Korkmayın. Bu ne ecelinizi yaklaştırır ve ne de rızkınızı daraltır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan gelen başka bir hadis-i şerif, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cihadın en faziletlisi zalim sultanın karşısında hakkı söylemektir diyor. Hatırlarsınız bu hadis-i şerifi değerli kardeşlerim. Cihadın en faziletlisi zalim sultanın karşısında hakkı söylemektir diyor. Yine bir hadis-i şerif değerli kardeşlerim. Her kim insanların gücenmesine mukabil Allah'ın rızasını ararsa Allah da onu insanların zahmetinden kurtarır. Her kim de Allah'ın gücenmesine mukabil insanların rızasını ararsa Allah da onu o insanlara havale eder. Allahu Ekber. Buraya iyi dikkat edin değerli kardeşlerim. Her kim insanların gücenmesine mukabil, insanların kızmalarına mukabil Allah'ın rızasını ararsa Allah da onu insanların zahmetinden kurtarır. Ve her kim de Allah'ın gücenmesine mukabil insanların rızasını ararsa Allah da onu insanlara havale eder. Bu da yine bildiğiniz gibi Tirmizi'deki bir hadis-i şerif değerli kardeşler. İşte bu delilleri kendisine şiar edinen gerçek basirete sahip olan bir davetçi batıl karşısında asla susmaz ve hakka yardımdan da geri durmaz. Hoş geldiniz. Otur. Şu öbür lambayı da yakar mısın? Öbür tarafı. Bu zikretmiş olduğumuz delilleri kendisine şiar edinen gerçek basirete sahip olan bir davetçi batıl karşısında asla susmaz ve hakka yardımdan da geri durmaz. Toplumunda zulmün yayılmasına razı olmadığı gibi dinin kabul etmediği şeylerin yayılmasına da razı olmaz. O her zaman münkeri değiştiren biri olmaktan geri durmaz ve ayrıyeten bu görevi terk eden korkaklara gelecek ilahi belanın kendisine de isabet edeceğinden korkar. Çünkü bilir ki Allah Azze ve Celle bir topluma bela indirdiği zaman o bela iyisini de kötüsünü de hepsini de içerisine alır. Evet. Ayşe radıyallahu anha der ki bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü Allah-u Teala bir topluma azabı indirince iyi kimseler de onlarla beraber helak olurlar mı diye sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ya Ayşe Allah-u Teala günahkarlar üzerine azabını indirince onlarla beraber iyiler de felakete uğrarlar. Sonra ahirette niyetlerine göre cezalandırılır veya ödüllendirilirler. Evet, hatırladığınız gibi bu hadis-i şerif de İbn-i Hibban'ın sahihinde değerli kardeşlerim. Burada da bu kuralda da neyi anlatmaya çalıştık değerli kardeşlerim? Şuurlu, basiretli bir davetçide bulunması gereken en önemli vasıflardan bir tanesi de neymiş? Kendisine haksızlık da edilse, kendisine zulüm de edilse, hakkı söylemekten ve o büyük günü insanlara hatırlatmaktan geri durmaması gerekir. Ve yine değerli kardeşlerim, şuurlu ve basiretli davetçinin kendisinde bulundurması gereken vasıflardan bir tanesi de hareketli ve faal olmasıdır. Hareketli ve faal olmasıdır. Böyle bir kimse durmadan tebliğ görevini sürdüren, kendisini olayların ve bazı faktörlerin harekete geçirmesini beklemeden kendiliğinden insanları hakka davete koşandır. Yani beklemez ki birileri gelsin de onu dürtüklesin, kalk şuraya gidelim, kalk buraya gidelim, kalk şunu yapalım, kalk bunu yapalım şeklinde bir zorlamadan ziyade basiretli, şuurlu bir davetçi hareketli ve faal olması gerekir. Şirkin ve küfrün bütün kurum ve kuruluşlarıyla hızla çalıştığı şu dönemde akıllı, şuurlu bir davetçi herhalde yerinde çakılıp kalmaması gerekir. Onun en güzel vasıflarından birisi de hareketli ve faal olmasıdır değerli kardeşlerim. O Allah'ın samimi ve ihlaslı davetçilerine hazırlamış olduğu sevabı almaya yönelir. Böyle şuurlu ve akıllı bir davetçi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini aklından asla çıkarmaz. Vallahi senin vasıtanla birisinin hidayete erdirilmesi senin için kızıl tüylü develerden çok çok hayırlıdır. Ve başka bir hadisi şeriflerde de hadisi şeriflerinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin vasıtanla Allah'ın bir kişiye hidayet vermesi senin için üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır. Allahu Akbar. Ticarete bakın, ticarete görüyor musunuz? Ne güzel bir ticaret. Senin elinden Allah birisine hidayet veriyor. Üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlı. Allahu Akbar. İşte basiretli bir Müslüman buna koşmalıdır. Evet, sadık bir davetçinin yoldan ayrılmış birisine söyleyeceği güzel bir söz ile Allah'ın o insanın kalbine hidayet tohumunu ekmiş olmasına vesile olması kızıl tüylü develerden ve üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha kıymetlidir. Evet. Yani Arapların o zamanki en kıymetli develerinden bahsediyor. Tabiri caizse şimdinin 190 kırmızı Mercedesleri mi diyek artık, o son çıkanları neyse, yani en güzel bineklerinden bahsediyor. Bir kişinin hidayet bulması senin için sahra dolusu kırmızı Mercedes'ten daha hayırlı. Allahu Akbar. Çünkü o Mercedeslerin hiçbirisini götüremeyeceksin. Ama o insan vesilesiyle kazanmış olduğun hayırlı amelleri götüreceksin elbette ki. Evet. Yine bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim hidayete davet ederse ona kendisine tabi olanların sevabı gibi sevap vardır. Onların ecirlerinden de bir şey eksilmez. Yani birisini davet ettiniz. O davet ettiğiniz kimse ne kadar hayır işliyorsa inanın o hayır kadar sizin de kesenize, sizin de kasanıza yazılıyor. Allahu Azze ve Celle bizlerin eliyle birçok insana hidayet versin değerli kardeşlerim. İşte onun içindir ki değerli kardeşlerim, kendisine haset edilmesinin caiz olduğu iki kimseden birisi de işte bu karlı ticaretin sahipleridirler. Evet. Bu görevi üstlenen ıslahçıların davası uğruna yine kendilerinde bulundurmaları gereken vasıflardan bir tanesi de değerli kardeşlerim, davetle birlikte gelen zorluklara katlanmayı bilmesidir. Madem ki bu yola çıktın, madem ki kendini davetçi olarak öne sürdün, madem ki bu işe talipsin, bu işte güzel bir kazanç var, manevi bir kazanç, bunu iyi biliyorsun. Öyleyse bu hususta da, yani davetle birlikte gelen zorluklara da katlanmayı bilmen gerekir. Yolun başında bunu kabullenmen gerekir. Yani sabırlı olacaksın. İnsanların ani çıkışlarına, kötü muamelelerine, zan ve düşüncelerinin fesadına, hakkı geç kabul etmelerine, uyuşukluklarına, şöhret ve menfaat peşinde koşmalarına ve buna benzer davetçiyi sıkacak ve zorlayacak basitliklere Müslümanın kendisini hazırlayıp sabretmesi gerekir. Çünkü birçokları bir ümitsizlik anında sıkıntı ve güçlüklerle karşılaşınca insanlardan uzaklaşıp inzivaya çekiliyorlar. İşte bundan dolayıdır ki davet yolunda sabredenlerin sabretmeyenlerden daha hayırlı olduğunu İslam şöyle zikretmektedir. Lokman suresi ayet 17. Dikkat ederseniz bu vasıftan bahsederek davetçinin böyle güzel bir vasıfla kendisini vasıflandırmasını istiyor İslam. Lokman oğluna nasihat ediyor. Diyor ki ey oğulcuğum, namazını kıl, iyiliği emret, kötülükten de nehyet. Ve bu yolda başına gelene de sabret, doğrusu bunlar azmedilmeye değer şeylerdendir. Şimdi burada farkındaysanız, Lokman aleyhisselam oğluna nasihat ederken namazını kıl, insanlara iyiliği emret ve kötülükten de nehyet. Hemen akabinde farkındaysanız neyi gündeme getiriyor? Ve bu yolda başına gelene de sabret. Yani kim ki insanlara iyiliği emrediyor, kötülükten de nehyediyor, mutlaka o yolda başına artık onun imanının derecesine göre bir takım musibet ve belalar gelebilirler. İşte burada sana ve bu yolda başına gelene de sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer şeylerdir diyor Allahu Azze ve Celle Lokman suresi 17. ayet-i cellesinde. İyiliği emredip kötülükten nehyeden kimsenin mutlaka insanlar tarafından eziyete düçar kalacağı ayetin açıkça ortaya koyduğu bir gerçektir. Tarihte kim bununla, yani davetle insanların karşısına çıkmışsa, bu görevi omuzlarına yüklenmiş ise mutlaka başına bir takım şeyler gelmiştir. Öyleyse bizim burada Rabbimize duamız, ya Rabbi çekemeyeceğimiz şeylerle bizi imtihan etme. Ya Rabbi bizi kaldıramayacağımız şeylerle imtihan et. Evet. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer şeylerdir ifadesinde de buyurulduğu gibi insanların eziyet ve meşakkatlerine sabretmek gerçekten azmedilmeye değer şeylerdir değerli kardeşlerim. İbni Ömer radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, insanların içerisine karışıp onların ezasına sabredenler insanlara karışmayıp ezalarına sabretmeyenlerden daha hayırlıdırlar. Düşünün, şimdi hakkı bilip hakkı alıp da dağ başında kendisi sadece yaşayan bir kimseyle hakkı bilip yaşayan ve insanların içerisine karışanın şeyi bir değildir bak. Evet, dereceleri bir değildir değerli kardeşlerim. Evet muhterem kardeşlerim, davetçi muhakkak ki sabırlı olmalıdır. Eğer sabırları tükenip göğüsleri daralırsa, kendilerine örnek ve önder kabul ettikleri peygamberlerinin bu konudaki sabrını gösteren hadislerini iyi okumaları gerekir. İşte kendileri için örnek ve önder kabul ettikleri Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari'deki ve Müslim'deki bir hadisi şerifleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün her zaman yaptığı gibi bir taksimat yaptı. Taksimat yaptığı kişilerden, kimselerden bir tanesi kalkarak, vallahi bu taksimat kendisinde adalet gözetilmeyen bir taksimattır dedi. Bu hain söz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına gidince, Allah ve Resulü adalet etmezse kim adalet eder ki? Allah Musa'ya rahmet etsin, o bundan daha çok sözlerle ezalandırıldı da sabretti buyurdu. Gördüğünüz gibi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle çirkin bir sözle karşılaştı, ne yaptı? Hemen kendisinden önceki davetçilerin bu yolda gördükleri ezayı, cefayı hemen hatırladı. O sabretti, bizim de sabretmemiz gerekir. Bizden öncekiler daha fazla şeylerle karşılaştılar deyip sabır göstermiştir. Biz de aynen bizden önce gerek peygamberlerin gerekse onun yoluna hakkıyla ittiba eden davetçilerin bu husustaki çektiklerini göz önünden geçirip, değerli kardeşlerim, bizim de bu hususta sabırlı olmamız gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi olan Aişe radıyallahu anha şöyle diyor. Resulullah'ın huzuruna 5-10 kişilik bir Yahudi heyeti girdi. Huzuruna girince selam vermiş olmak için ölüm üzerinize demek olan Es-Sam-ı Aleyküm dediler. Es-Selam-ı Aleyküm değil. Burada Es-Sam, Sam ölüm demektir. Es-Sam-ı Aleyküm, ölüm üzerine olsun şeklinde, sanki karşı taraf anlamasın diye böyle bir ifade kullanıyorlar. Aişe radıyallahu anha dedi ki, ben bu sözü anladım da hemen dayanamadım. ölüm ve Allah'ın laneti sizin üzerinizde olsun diye karşıladım ve karşılık verdim. Ayşe validemiz dedi ki, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ayşe, ağır ol, sakin ol, yavaş ol. Şüphesiz ki Allah her hususta rıfk ile yumuşaklık ve muamele etmeyi sever buyurdu. Başka bir hadiste, ben de onlara ve aleyküm dedim ya diyor. Yani sabırlı ol desinler. Görülüyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekildeki tavır ve davranışlarıyla davetçilere hoşgörülü, affedici ve sabırlı olma numunesini sergilemektedir. Bu her yer ve her zamanda peygamber ve sadık davetçilerin özelliği olmuştur. Ve bu özellik çok çok bir güzelliktir. Bununla inanın insanlar gerçekten davet edilen davaya karşı çok sempati duyarlar. Bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekir. İnsanların eziyet ve dedikodularına mutlaka sabır gerekir. Onsuz davet sürmez ve sabırsız davetçi de kesinlikle görülmez. Onun içindir ki ilim ehli insanların sürekli kullandığı bir ifade vardır. Eğer bu davaya soyunmuş isen omuzların çok geniş, karnın çok büyük olması gerekir. Yani omuzuna alacağın, taşıyacağın çok şeyler olacak ve yine çok yutman gereken şeyler olacaktır. Bu yolda karnın geniş olacak ve omuzların da geniş olacaktır değerli kardeşim. Çünkü insanlar daima davetçinin mizacına ve isteğine uygun kişiler olamazlar. Böyle kimseleri arayıp bulamayız. Yani herkes kendi isteğine göre bir muhatap mümkün değil bulamaz. Bilakis içlerinde davetçinin arzuladığının tam tersine olanları da vardır. Hırçını vardır, kabası vardır, katısı vardır, mülayimi vardır. Öyle mi? Kaba katı sözlü olanı vardır. Bunun için davetçi bu tip insanlardan gelecek şeylere karşı sabırlı olmalıdır. Ona göre kendisini hazırlamalıdır. Yani baştan beri anlatmaya çalıştığımız bu ve daha anlatamadığımız bu gibi şeyler şuurlu ve basiretli bir davetçinin mutlaka kendisini vasıflandıracağı şeylerdir. Eğer Allah ve Resulü'nün tarif ettiği bu güzel vasıflarla vasıflanır isek değerli kardeşlerim, unutmayın ki bu yolda Rabbul İzzet bize çok karlı bir kazanç elde ettirecektir. Allahu Azze ve Celle'den anlatmış olduğumuz bu vasıflarla vasıflanmamızı kendisinden niyaz ediyoruz ve bu hususta da bize yardım etmesini temenni ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin وعلى آله وصحبه أجمعين